Bueno, baixamos un poquinho a música e vámonos a falar cois cun gran gaiteiro. Un músico de primeira. Un músico de primeiro. Dicen que é o mellor do ano... Mellor artista. O mellor artista. Premios de opinión de Música de Raíz. Entonces hai que lle dar os nosos parabéns, felicitalo e dirlle... E darlle a benvida, como é. Benvida, moi boas tardes, Anxo Lorenzo. Boas tardes, Armando, Xulio. moitas gracias por atendernos. Bueno, oye, dentro de pouco veremos, non é verdad? Pois claro que sí, aí estaremos por Cornellá. Sí, señor. Pois eso, volvemos a mencionar, mellor artista do 18º Premios Opinión da Música de Raíz, sí. Que, por certo, non puideches asistir a recollelo, pero que, en realidade, bueno, xa podemos presumir e gabarnos de que temos un grande gaiteiro, un músico, sí. con ese premio. Bueno, a verdad que, pues, sí, hay poco que recibimos este premio, pues, que se deron en Coruña, los premios Opinión, nada, contento, la verdad, con la decisión, y bueno, pues, la verdad que siempre están bien recibir este tipo de reconocimientos, ¿no? Mellor artista que non pude che recoller porque estabas traballando, estabas fora, non? Claro. Sí, colleume tocando un festival que se nas illas de Shetland. Chaves, Polín. O Folk Festival, non? Sí, exactamente. Estaba ali tocando un festival e, bueno, pues, foi unha familiar a recoller o premio. Bueno, pero polo menos un grande traballo que estás a facer, porque se non fora precisamente por ese traballo, pues claro que existirías a ese grande evento, pero que non paras, me parece que estabas eso nas illas ellos, pero tamén pasaxe por Inglaterra, pasaxe por Europa tamén, non? Sí, no, a verdad que non me podo queixar, estamos aí co novo disco presentando nos mellores festivais do circuito folk. Estuvimos en Celtic Connections a principio de ano tamén, que é outro dos grandes festivais que se celebra en Glasgow. Bueno, espallando a gaita e a música galega. Sobre todo a música galega. Claro que sí. Bueno, claro que sí. Un grande traballo, que por certo, bueno, xa nos visitarás aquí o día 21, disfrutaremos ese venres contigo. Ese día vamos a disfrutar, como digo eu, seguro que sea maldito, pero como cochinos nun charco. Genial, genial. O que sí, seguro que prepararás algunha sorpresa cos gaiteros do centro, que sí. a lo mellor disfrutaremos dunha noite celta, non? Sí. Pois sí, seguro que prepararemos alguna sorpresa especial para esa noite. Claro. En Cornellá. Bueno, pois vai a ser eso, un concerto moi especial onde faremos un pequeno repaso de os temas que toquei desde Espíritu 96, que é o primeiro proxecto que... Xa choveu, Cerda, que sí. desde Espíritu. Sí. Que, por certo, parece que naquel momento, naqueles primeiros momentos, parecía que costaba sair, non? Sí. Dificultades, pero hoxe en día... Foronse salvando. Sí, no, a verdad que, bueno, foi un proxecto eso, moi arriscado tamén, pola difusión que era en ese momento, no? Fusión electrónica e tal. Uh-huh. Pero, bueno, un disco do que estou moi orgulloso, que todavía... moita xente se lembra, sí, sí. En, en los directos a veces me piden pues, algún tema de, de esa época, ¿no? De Espíritu 96. Eso, será un pequeño repaso, por supuesto, los temas nuevos también de nuevo disco, ¿no? De Vortex. Vortex, sí, sí. Que, por cierto, ya tuvimos ocasión de presentar aquí contigo y que bueno, disfrutamos de ese trabajo tan importante. Aquí veo billete con Xerxio, ¿no? Sí. Sí, efectivamente. Sí. Que, bueno, que vos también quedé medio parado, digo, é uno, non é? Que venga así fora de xoc. Sí, que estiban ahí en setembro, exactamente. Sí. Estou aquí connosco. Este novo disco, sí. Un exitazo, non? Porque, sí. En realidad, si te reclaman para tantos sitios, quer decirse que bueno, pues é un traballo moi cuidado, non? Sí, a verdad que sí, en este tipo de festivais, ademais, bueno, tanto os programadores como o público son moi especializados, ¿no? Na música tradicional, na música folk, sí. E a verdad que, bueno, moitos destes festivais, pois, estiven varias veces, e, bueno, a verdad que repetir, cando repites, porque realmente lle gusta ao público. Vale, no, sí, hijo. ¿Por qué? E además non sei que é o que ten a música folk que lle dades un xeito que todo o mundo engancha. Sí, no, a verdad que teño claro que a gaita en sí tamén, a música que facemos en Galicia ten moitísimas posibilidades fora, sí. E a xente lle encanta. Sí, señor. E podemos estar orgullosos tamén da es eso, tanto da nosa música como da nosa gaita, ¿no? Noso instrumento que a verdad que non ten nada que envidiarlle a gaita, a outras gaitas, ¿no? De Escocia, de Irlanda ou de Europa en general, ¿no? Bueno, que seguro que además compartes con outros tamén o traballo que estás a facer, porque teño, acórdome de bueno, en certa ocasión me parece que foi precisamente a finais de marzo ou por aí que estivestedes tamén unha sesión con outros instrumentos, non? Pues... Con outros gaiteiros tamén. Sí, con outros gaiteiros. Sí, a verdad que, bueno, sempre me gustou a música deles. Coincidimos en Piping Festival, ¿no? Que son festivais dedicados a gaita, precisamente, sí, a gaita, sí. As gaitas que hai no mundo. E bueno, sempre surden pois isto, colaboracións, bueno, é unha forma de conectar con outras culturas, outro tipo de gaitas, a verdad que é moi enriquecedor. De feito, bueno, este novo disco invitei pois a algún dos mellores gaiteiros que coñecín nestes festivais, como Blackie O'Connell, Jarlath Henderson, está Ross Ainsley ou Andy May. Tamén colaborando neste disco. Sí. Vamos, non estou moi seguro, pero que no mes de marzo falabas de ese festival de tuberías Newcastle, non? Que tiñades un montón de persoas, de grandes músicos, non? Exactamente, sí, neste Piping Festival, sí. Pois coincidín con estes mesmos gaiteiros que colaboran conmigo, estaban Andy May. Andy May, Jarlath Henderson, Ross Ainsley. De feito, bueno, estamos aí tamén traballando nun novo proxecto que verá luz dentro de un ano, posiblemente. Carai, mira. Sí, con pues eso, fusionando as catro gaitas, ¿no? En este caso. Sí. De Galicia, Irlanda, Escocia e Norcombia. Jolín. Un grande traballo, non? Sí, que é ese proxecto que no que estades a traballar tamén, é dicir que dentro de pouco sorprenderános con outra presentación. É dicir que Vortex xa está casi aínda sigues presentando, pero que está casi digamos finalizando. Sí. Sí, bueno, estaremos este ano todavía, bueno, presentando claro. O disco en festivais como Ortigueira, que vamos a estar en Suyo tamén presentando o novo disco ali, en Bélxica, Francia, Irlanda, E bueno, por supuesto tamén por aquí, por Galicia, Cantabria, en Asturias vamos a estar tamén. Barcelona, por supuesto. Sí, sí, en Barcelona xa sabemos, aquí en Can Mercader, en Cornellá, o día 21 de xuño, me parece que nadie pode esquecerse de que ten no. que vir a disfrutar, que ademais é gratuito, o sea que para que toda a xente poida ver ese grande espectáculo. Non sei se coñece o non sei se coñeces o parque, pero é como se for unha carballeira, vamos. Pois a verdad que non, nunca estive no parque, estive pues... no centro galego deles. Sí, en Cornellá. Sí. Sí. Pero no parque en cuestión, no. Pues, verás que será un... É un sitio fabuloso, ademais, sí, sí. Va a ver, é unha carballeira, vamos. Sí, sí, aparte de que temos el lío a efigie de Rosalía de Castro, non? Sí. Pero que sempre se fixo unha grande concentración de galegos, precisamente cada ano faise un festival extraordinario. Últimamente, precisamente o presidente Óscar Oliver, pois... dedica o primeiro día a facer unha grande exposición da nosa música. Sí, sí. Ele é un fervente gaiteiro tamén. Sí, pero... é mestre de gaiteiros. É mestre tamén, sí. Sí, sí, sí, sei. Bueno, sí. Pois non sei que máis te queria preguntar eu. Que te podría preguntar. A ver, que proxectos hai máis que... despois de Can Mercader, non? Xa nos adiantou ese proxecto que está facendo con outros músicos. Bueno, sí. Pero algunha cousinha máis? Pois, bueno, a verdad que, pues, nada, ahora estamos eso, preparando xa os concertos de Brand, a nova xeira. Ortigueira. Ortigueira, exactamente, que vamos a estar despois de Cornellá, o seguinte concerto en Ortigueira, e o próximo, para a semana, no norte de Francia, tamén o festival de gaitas. Sí, señor. No norte de Francia, bueno, pues eso, presentando o disco con este novo proxecto de dos gaiteiros que teño moitas ganas de rematar. Sí, sí. Estoy seguro que me va a quedar espectacular, ¿no? Hombre, y tanto. Ademais, sempre vos xuntades os mellores. Sí, arrodeanse. Sí, arrodeanse de boa xente. Claro, claro. Claro que sí, importantísimo. Que eso tamén é moi importante. Que ademais que sabéis moito uns dos outros e fusionáis moi ben. Vamos, que enhoraboa, crack. Que te felicitamos, sí. que continúes nesa teima e que bueno, pois que saludaremoste personalmente e felicitaremos personalmente cando estés por aquí, que virás con un poquinho devagar, non? Claro, chegamos aí o 21, sí. Volvemos ao 22, creo que estamos 24 horiñas. bueno, pero bueno, para unha aperta danos tempo. Vémonos, sí, pois. Sí, vémonos seguro. Vale. Ademais, subiremos ele ao escenario con ele, aunque xera máis que pedirlle hola, adiós, presentalo e dicir, no, pues mira, van estos. No, de molestar nada, pero que sí, que lle agradecemos moitísimo, que sempre que o chamamos é receptivo, non está aí pensando... No. Porque xa veremos e tal, non. No, sempre enseguida... nos agradece a súa participación. Mira que oficiño atraco esta mañán, mira, está aquí. Escoita, e outra cosa que tamén quería facerlle... partícipe dos nosos ointes é que non somente destacas e vas por outro sitio, sino que na propia no teu propio lugar tamén tes audición, porque hai pouco tamén estiveches en Moaña, non? No propio auditorio, non? Ah, sí. En Moaña, bueno, estamos... non temos auditorio, o dis por eso, non? Por la protesta que hubo. Sí, sí. Sí, nada, pois apoyando aí pois a todos os veciños, porque, bueno, nos merecemos, claro que sí, un sitio onde poder celebrar, pois eso, obras de teatro, claro, concertos, actividades, que Moaña, a verdad que es unha vila con moito moito movimiento cultural. Moita inquedanza, sí, señor. Hai pouco estivemos ali falando con Carmen Penín, con moitísima xente que vos sigue, que traballan, pois, a cultura en Moaña é unha bandeira de presentación por calquera sitio que se vaya, non? Ademais, eu que vou cada verán. Sí, notase. Sí. Tiñole unha gran familia. E entón, pois, sempre falamos moito de Anxo Lorenzo. Se fala moito, sí. Esa... Pois, temos unha cita tamén en o último fin de semana de xullo, aquí en Moaña, que co Festival Intercéltico do Morrazo. Esa península que dá moito que falar. Sí, a verdad que esto é un paraíso, temos un paisaxe espectacular. Sí. Unha paisaxe e unha gastronomía que... Tamén, que se envidie, ¿no? Sí, señor. Vamos, que os vou a contar. Ahora mismo estou aquí ao lado da playa, en Moaña, de Tirán. Ah, estás en Tirán, ¿eh? Muy bien. Sí, sí, en Tirán vivo. Muy bien, estupendo. Es un sitio fabuloso, ¿eh? ¡Guau, un paraíso! Sí, es un paraíso. Sí. Un día vamos a playa y va a ir a Xunqueira. ¡Ay! Últimamente aí tendes unha temperatura e un clima extraordinario, non? Sí, o de aquí. Bastante máis calor que aquí, sí, sí. Sí, eu penso que aquí, concretamente en Moaña, pues, temos un microclima especial, non? Nas Rías Baixas, bueno, pero nesta na Ría de Vigo, especialmente, temos, ahora mismo estaremos a 30 e pico grados, disfrutando do gran a tope. Sí, señor. Unha gran presencia dos gaiteiros galegos e dos músicos galegos aquí en Cataluña vamos a ter precisamente ese mes de xuño, a festa maior de Cornellá, que coincide coa nosa festa galega ese 21, 22 e 23, pero que desexamos moitísimos éxitos en todos os proxectos que estás facendo. Eso. Moitísimas gracias. De verdad. Anxo, non te molestamos máis, no, que te agradecemos moitísimo. Que sigas disfrutando dese Moaña. Que te agradecemos moitísimo a conversa que tivemos hoxe. Nada, moitísimas grazas a Armando, Xulio, e nos vemos moi pronto. Vale. Eso. Para celebrar o día 21 de xuño aí en Cornellá. Moi ben. De acordo. Unha aperta grande, moitas grazas. Moitas grazas a todos os ointes tamén de Galegos No Bikes, a vosa radio de Samboy. Moi ben. Moi ben. Pois hasta outro momento, Lorenzo. Anxo. Graciñas, sí. Armando, Xulio, unha aperta. Unha aperta. Chao. Tarde calma, un sino da miña aldeia, dolente na tarde calma. Cada túa badalada soa dentro da miña alma. A primeira pancada temos onde repetida. Mais perto. campanas de bastavales, cando vos soño tocar. Morrome de suidades, cando vos soño tocar. Campaniñas, campaniñas, sin querer torno a chorar. Se huye longe, muy longe, as campanas do pomar. Se huye longe, muy longe, as campanas do pomar. Para mí, ay, cuidadinho, nunca más han de tocar. Se oye el